بہت دور کی گمرائی میں پڑتا ہے. پھر ایسے لوگوں کا ذکر تھا کہ جن لوگوں نے اللہ کی توحید کو نہ ماننا, جبکہ اللہ نے کہا کہ سورج چاند ستارے درخت پتھر شجر حجر ہر چیز تو مجھے سجدہ کرتی ہے, انسان تو کیوں نہیں کرتا. پھر ایسے لوگوں کا ذکر تھا جو رب کی عبادت نہیں کرتے, تو کہا کہ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور ان کو آگ کے لباس پہنائے جائیں گے اور اس کے اوپر سے ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے وہ اور ان کی جلد ساری جل جائے گی اور ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اور لوہے کے گرج ہوں گے, ان کو جہنم میں بتا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو. یہ ذکر تھا ان لوگوں کا جو دین کے احکام پر عمل نہیں کرتے, اور آج ذکر شروع ہو رہا ہے ان کا جو اللہ رسول کا حکم مانتے ہیں اور شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہیں. تو کہا ان اللہ بے شک اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار, کہ اللہ جل مجد الکریم ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہیں گی. کون لوگ؟ جو ایمان لائے, مومن, اور ایمان لانے کے بعد جو صالح اعمال جنہوں نے کیا. میں بار بار یہ کرتا ہوں کیونکہ بار بار یہ آتا ہے کہ جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا ساتھ حملے صالح کا ذکر ہے. ایمان اور عمل صالح یوں ہیں جیسے درخت اور اس کے پتے ہوتے ہیں, درخت اور اس کا پھل ہوتا ہے. ایمان اگر آنکھیں ہیں تو عمل اس کی دکھائی ہے, اس کی بصارت ہے. ایمان اگر ہاتھ ہیں تو عمل اس کی طاقت ہے. ایمان اگر کان ہیں تو عمل اس کی شنوائی ہے. ایمان اگر زبان ہے تو عمل اس کی بولنا ہے. یہ تو نہیں کہ زبان ہو آدمی بول ہی نہ سکے, گونگا ہو, کان ہو سن نہ سکے. تو ایسے مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو ہیں, نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, حج نہیں ہے, زکات نہیں ہے, سنتوں پر عمل نہیں ہے, تو وہ یوں ہی ہیں جیسے درخت تو ہے کوئی پھل نہیں ہے, ٹہنی نہیں ہے, آنکھیں تو ہیں لیکن نہ بینی ہیں, کان تو ہیں سنتے نہیں ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم کا مبارک طریقہ ہے جہاں ایمان کا ذکر تھا صالح اعمال کا ذکر. تو کہا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے ان کو داخل کیا جائے گا ایسے باغوں میں, ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. جہنمیوں کا ذکر ہوا تھا کہ ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا. اب جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے یحلون فیہا من اساورا من ذہب و لؤلؤ, ان کو ایسا لباس پہنایا جائے گا اور ان کو سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے کہ جب وہ موتی چمکے تو ایک موتی کی روشنی اتنی ہوگی کہ جتنی چودھویں رات کے چاند کی روشنی بھی نہیں ہوتی. تو ان موتیوں کو یا تو یہ ہے من ذہب و لؤلؤ کہ سونے کے کنگن ہوں گے اس کے اوپر موتی لگے ہوں گے, کیونکہ دنیا میں موتیوں کے یعنی زیور نہیں بنتے, سونے میں موتی جڑے جاتے ہیں. لیکن کچھ علماء نے کہا کہ چونکہ آخرت کا جو طریقہ ہے وہ دنیا کے طریقے سے جدا ہے, وہاں ممکن ہے کہ سونے کے کنگن علیحدہ پہنائے جائیں اور موتیوں کے کنگن علیحدہ پہنائے جائیں. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز آدمی جتنا وضو جن اعضاء پر وضو کرتا ہے ان اعضاء پر اللہ جل مجد و کریم قیامت کے بعد جنت میں اس مسلمان کو سونے کے کنگن پہنائے گا جہاں جہاں تک وضو کا پانی لگتا ہے. سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وضو میں بڑا مبالغہ کیا کرتے تھے, بونیوں سمے دھونے کا حکم ہے لیکن آپ اوپر لے جایا کرتے تھے. تو کسی نے کہا دیکھیے حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ رسول کا حکم ہے کون ہی ہوتا کہ دھو, تم اوپر بازو بھی دھو دیتے ہو اوپر والا حصہ بھی. تو کہا اصل میں میں نے سنا ہے وہاں وہاں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے گا اور ان کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی, تو میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ اپنے جسم پر وضو کا پانی لگاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ میں جنتی اور کنگنوں کا اور زیور کا جو ہے وہ میں حقدار ہو جاؤں اور مجھے زیادہ سے زیادہ وہ کنگن پہنائے جائیں. وہ لباس ہوں فیہا حریر, اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہوگی. یہاں مرد کو ریشم حرام ہے, اسلام میں مرد کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں ریشم پہنا اس کو آخرت میں ریشم نہیں ملے گا, اور جس جو دنیا میں ریشم سے جدا رہا عورت کے لیے جائز ہے لیکن مرد کے لیے ناجائز ہے. تو قیامت کے روز اس کو ریشمی لباس پہنایا جائے گا. اور کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی ہے. جنتی لوگوں جو جنت میں جائیں گے ان لوگوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ دنیا میں بے حیائی نہیں بنتے. جنتی لوگوں کی دنیا میں اگر دیکھنا ہو کہ جنتی لوگ جو ہیں ان کی پہچان کیا ہے, کون جنت میں جائے گا, تو ان کی ایک پہچان یہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے خدو الطیب من القول, وہ بات ہمیشہ طیب کرتے ہیں, پاکیزہ کرتے ہیں, زبان سے بے حیائی نہیں بچتے. گانا بجانا اور چغلی بخیلی ایسی رانا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ ہی وجادہ ہی, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مومن جو ہے وہ زبان سے بے حیائی نہیں بچتا. اور ویسے بھی کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی جس کی زبان سے پیارے آقا کا نام نکلے, اللہ کی آیتیں پڑھے, جو نعت رسول پڑھے, وہ اسی زبان سے گالی بھی دے, اسی زبان سے گانا بھی بولے, اسی زبان سے غیبت بھی کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی میں کئی مرتبہ مثال دیتا ہوں, کبھی دودھ والے برتن میں کسی نے پیشاب نہیں ڈالا اور کبھی پیشاب والی نالی میں کسی نے دودھ نہیں ڈالا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارا نام جو اللہ اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام ہے وہ زبان پر آئے اور اسی زبان سے پھر آدمی جھوٹ بھی بولے, گالی بھی دے, بے حیائی بھی بولے, گانا بھی بولے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی ایک جو یعنی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کی زبان بڑی پاکیزہ ہوتی ہے, حلیم و طبع ہوتے ہیں اور بڑی زبان سے یعنی ہمیشہ نیکی کی بات کرتے ہیں. وحدو الى صراط الحمید, اور انہیں سب خوبیوں صراحے کی راہ بتائی گئی. یا تو صراط الحمید سے مراد یہ ہے کہ اللہ حمید و مجید ہے, اس کی راہ جنتیوں کو یہاں بتا دی گئی. یا اس کا معنی الى صراط الحمید ہے, اگر صراط کو حمید کو صفت بنائی جائے صراط کی. یہ جو یعنی صراط ہے یہ اسی کی اگر اس کو صفت بنائی جائے تو ہوگا یہ کہ ایسے راہ کی ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ جس راہ کی تعریف کی گئی, میری راہ اتنی اچھی ہے کہ جس راہ کی تعریف کی گئی یا تعریف کیے گئے کی راہ یعنی اللہ کی راہ, وہ کیا ہے؟ صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ایسے لوگوں کی راہ کہ جس پر اللہ جل مجد الکریم نے انعام یافتہ لوگوں کو چلایا, تو وہ اولیاء اکرام کی راہ, وہ ہے صراط الحمید یعنی سیدھی راہ کہ جس راہ پر اللہ کے ولی چلتے ہیں, تعریف والے لوگ چلتے ہیں, یا اللہ جل مجد الکریم کی راہ جو انبیاء اولیاء کی راہ ہے, تو کہا وہ سیدھی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں, ان کو جنت عطا فرمائی جائے گی. ان الذین کفروا, لیکن اس کے الٹ جنہوں نے انکار کیا, کفر کیا, ویصدون عن سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ سے روکا. اللہ کی راہ سے روکنے کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آگے کہتا ہوں نیکی کا کام کرنے ہی دے, اور ایک زبان سے تو نہیں کہتا لیکن کام ایسا شروع کر دیتا ہے کہ آدمی کو نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا. یہ آج کل جتنے ٹی وی وی سی آر, یہ ڈرامے, یہ فلمیں, یہ سینما دینی, یہ کھیل تماشے, یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں نیکی کی راہ سے روکنے کا طریقہ ہے, یہ مہذب طریقہ آپ سمجھ لیں. ایک یہ ہے کہ آدمی گناہگار کو بھی آپ کہیں میں مسجد میں نہیں جانے دوں گا, گناہگار سے گناہگار بھی آدمی کہے گا میں تو مسجد میں جاؤں گا چاہے مجھے جان دے دی, جان دینی پڑے, نہ پڑتا آدمی. لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ مسجد میں نہیں جانے دوں گا, آپ اس کو یہ کہیں کہ آئے میچ دیکھتے ہیں, آئیں ذرا یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں, فلم دیکھتے ہیں. اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں نہ جائیں, وہ خود ہی نہیں جائے گا. یعنی یہ گمراہی کا ایک مہذب طریقہ ہے نیکی سے روکنے کا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین کافروا, جنہوں نے انکار کیا, کفر کیا, ویصدون عن سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, والمسجد الحرام, اور عزت والی مسجد میں جانے سے روکتے ہیں. کافروں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانے سے روک دیا, جیسا کہ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آخری عمرہ کرنے کے لیے گئے, جب صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں ہوئی, اس وقت کافروں نے جانے سے روک دیا. سفیان بن حرب وغیرہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا. مسجد حرام سے یا تو مسجد حرام ساری کی ساری مراد ہے یا پورے کا پورا مکہ مراد ہے اور یا صرف کعبہ مراد ہے. تو اللہ جل مجد الکریم کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کو مسجد حرام سے جانے سے روکتے ہیں, اللہ لی جعلناہ للناس سواء, ہم نے اس کو سب لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے. العاکف فیہ بالباد, وہاں رہنے والا مکی ہو یا پردیسی ہو سب کے لیے ایک جیسا حق ہے. اب یہ آیت کریمہ یہ بیان کرتی ہے مسلمان ہو دنیا کے کسی خطے کا اس کے لیے مکے میں جانے پر کوئی پابندی نہیں. یہ جو آج ویزے کا سلسلہ مکے اور مدینے کا یہ شرعی طور پر غلط ہے. مکہ شریف آزاد ملک ہے, آزاد شہر, مسلمان کوئی ہو, غریب ہو, امیر ہو, عرب کا ہو, عجم کا ہو, قریب کا ہو, نے سب کے لیے اس کو ایک جیسا بنایا. یہ نہیں کہ وہاں جی آج جو عرب والے ہیں ان کا حق ہے وہ ویزا دیں گے تو آپ جائیں گے, نہیں دیں گے تو آپ نہیں جائیں گے. یہ قرآن کی روح کے خلاف ہے. یہی کام قریش مکہ نے کیا تھا, دیکھیں جی ہمارا قبضہ ہے, ہم چاہیں تو نبی کو بھی حج کرنے دیں, چاہیں تو نہ کرنے دیں, ہم چاہیں تو مسلمانوں کو آنے دیں, مسلمانوں کو نہ. رب کہتا ہے بہت ظالم لوگ ہیں وہ لوگ کہ جو مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں, حالانکہ ہم نے ایک جیسا حق رکھا ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی. دنیا کے کسی خطے پر آدمی ہوں وہ کہے میں مکے میں جاؤں گا اور کوئی کہے کہ نہیں جی ویزا لینے کی ضرورت ہے, ویزے سے بغیر نہیں جا سکتا, بہت بڑی زیادتی ہے. مسلمان ہے وہ جانا چاہتا ہے اور یہ شریع یعنی قانونی مجبوریاں نہیں جانے دیتی. کتنے لوگ غریب آدمی جو کہتے ہیں ہم پیدل چلے جائیں گے, ہم حج کرنا چاہتے ہیں, پہلے صرف یہ تھا ویزا دو, اب ایک اور مسئلہ بن گیا کہ جی پانچ سال, جس نے حکمت کو حج کیا ہو پانچ سال کے پہلے پہلے حج نہیں کر سکتا. یہ کیا شریعت پر پابندیاں, شریع طور پر اللہ رسول کے احکام کو یعنی پابند کر دینا کہ جی جس نے ایک مرتبہ حج کیا وہ اس کے بعد نہیں کر سکتا, کیا یہ شریعت کی مخالفت نہیں ہے؟ شریعت کی سراسر مخالفت ہے. ارے بھائی ایک آدمی دس مرتبہ جانا چاہتا ہے سال میں جانے دو, ایک آدمی ہر سال حج کرنا چاہتا ہے جانے دو, کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ حج سے روکنا یعنی پانچ سال کی ایک قید ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام, جو اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے روکتا ہے. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمْ, اور وہ جو وہاں نہ حق زیادتی ظلم نہ حق زیادتی کا ارادہ کرتا ہے. اب نہ حق زیادتی کیا ہے؟ یہ تو زیادتی یہی ہے کہ وہاں جا کر ظلم و ستم کرنا, قتل و غارت کرنا. حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ مکہ شریف میں حرم پاک میں جھوٹ بولنا نہ حق زیادتی, کسی کا راستہ کاٹنا نہ حق زیادتی, کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ روکنا کسی کو نہ حق زیادتی, چگلی جگہ حرام ہے وہاں زیادہ نہ حق زیادتی. اسی لیے کچھ علماء کرام صحابہ تابعین حضرت سینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حج کرنے آتے تھے یا ویسے مکے میں آتے تھے عمرہ کرنے, تو طائف میں جا کر ٹھہرا کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مکے شریف میں آئے اور وہاں جا کر ٹھہرے, آپ نے کہا یہاں تو وہ مسئلہ ہے کہ یہاں دل میں بھی اگر کوئی غلطی آ گئی تو اس پر بھی پکڑ ہوگی, یہاں دل میں اگر برائی آئے تو کوئی پکڑ نہیں ہے. یہاں یہ مسئلہ ہے کہ دل میں جو چاہو سوچو, جب تک عمل نہیں کرو گے کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن بعض صحابہ کا یہ قبیلہ مکہ شریف میں حرم پاک میں دل میں بے حیائی آئی تو گناہ لکھا گیا, کیونکہ اس کی عزت ہے, اس کا احترام ہے. تو کہا مکہ شریف میں جا کر حرم پاک میں جا کر جو نہ حق زیادتی کا ارادہ کرے, نصیبہ من عذاب علیم, خاص عذاب. ایک وہ جو اللہ کی راہ سے روکے, ایک وہ جو مسجد حرام سے روکے, جس کو ساری کائنات کے لیے, ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک جیسا بنایا گیا, ایک وہ جو وہاں جا کر بھی بے حیائی کرے. دیکھیے وہاں بھی لوگ ایسے ظالم ہیں, جیبیں کٹ رہی ہیں, وہاں بھی سامان چوری ہو رہے ہیں, وہاں بھی عورتوں کو چھیڑا جا رہا ہے, وہاں بھی طواف کرتے ہوئے بھی ظالم لوگ عورتوں کی طرف گھور گھور کر دیکھتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ نا حق زیادتی ہے. تو کہا جو نا حق زیادتی کرتا ہے نذقہ من عذاب علیم, ہم اس کو دردناک عذاب دکھائیں گے. حتیٰ کہ امام شافعی تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا حرم ہے یعنی وہاں زمین بیچنا حرام. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ مکہ شریف کی زمین رب کی ملکیت ہے, ویسے تو ساری کی ساری رب کی ملکیت ہے, لیکن اس نے مالک بنایا لوگوں کو. تو لیکن مکے کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہاں زمین بیچنی حرام ہے, سب جو چاہے وہاں جا کر رہے ہیں، کسی کو روک نہیں سکتے، کسی کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں سے یہ اجازت لے میں گھر بنانا چاہتا ہوں. امام شاہ فرماتے ہیں ناجائز ہے، وہاں جائے گھر بنائے رہے، ہر مسلمان کا حق ہے. ارے گھر بنانا دور کی بات، جیسا میں نے پہلے کہا آج تو حج عمرے کے لیے اتنے مسائل ہیں کہ ایک آدمی عمرہ کرنا چاہتا ویزا نہیں مل رہا، ایک آدمی حج کرنا چاہتا ویزا نہیں مل رہا، اب وہاں رہنا تو دور کی بات ہے. تو یہ کچھ زیادتیاں ہیں، اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح ٹھکانہ بتا دیا، ہوا یہ کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے صاحبزادے کو حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر آ گئے تو کہا باری تعالیٰ میں ایک ایسی جگہ پر بے باد غیر جی سر ان تیرے گھر کے پاس جہاں کچھ نہیں ہوتا، میں وہاں اپنے بیٹوں کو بچے کو بیوی کو چھوڑ کر آ گیا. ہر سال یا ہر مہینے بعض رہتوں میں یا بار بار رہتوں میں ہر ہفتے میں آپ جاتے، ان کا ان سے ملتے ہو، شام کو واپس آ جاتے. یہ آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. جب حضرت سینا اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ جل مجدور کی شاخ آیا کہ خانہ کعبہ تعمیر کرو. خانہ کعبہ تو صدیوں سے مٹ چکا تھا، وہاں کچھ نہیں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب سلاب آیا تو خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا تھا، آیا بھی آسمانوں سے تھا، اور جب طوفان نوح آیا تو اس کو اٹھا لیا گیا اور بیت المعمور پر جا کر مقرر کر دیا گیا. اب حضرت ابراہیم کی ڈیوٹی لگی کہ تم خانہ کعبہ کو تعمیر کرو. کہاں تعمیر کریں؟ اب پورا حرم جو ہے وہ اس کی تو ٹھیک ہے، یہاں حرم ہے، خانہ کعبہ کہاں ہے وہاں پتا نہیں تھا. تو اللہ کہتا ہے میں نے پتا دیا. پتا کہ اب حدیث میں دو یا تین طریقے آتے ہیں، تو یہ کہ ہوا آئی اس نے اتنی جگہ کو صاف کر دیا، یہاں خانہ کعبہ تھا. ایک یہ ہے کہ بادل آیا اور اسی جگہ پر اس نے آ کر سایہ کر دیا اور بادل سے آواز آئی کہ ابراہیم یہ میرا گھر ہے، اس کو نہ بناؤ. اب حضرت ابراہیم نے وہاں سے جگہ کھودنی شروع کر دی، حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام لگے اور وہ اصل کعبے کی بنیادیں آ گئیں. اور حدیثی میں آتا ہے کہ جب آپ نے کدال ماری اور وہ کدال جا کر اصل بنیاد جو تھی خانے کعبے کی، کبھی جو کعبہ تھا، اس کے پتھر میں جا کر پھنس گئی. جب حضرت ابراہیم نے زور لگایا تو ساری کی ساری زمین ہل گئی، پوری کی پوری زمین، جیسے زلزلہ آتا ہے ایسے ہل گئی. تو اس وقت پتہ چلا کہ یہی وہ اصل کعبہ ہے جس کے ہلنے سے ساری کائنات ہل جاتی ہے. چونکہ کعبہ جو ہے یہ مقیاس سمجھ لیں کہ زمین کا درمیان ہے، اور سب سے جو اگر زمین گول جیسا کہتے ہیں تو درمیان میں جو نقطہ ہے نا، مرکز جو ہے وہ کعبہ ہے. تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا، تو رب کہتا ہے ہم نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتا دی، ٹھیک ٹھیک ٹھکانہ جو تھا وہ بتا دیا. اور بھائی کی کیا بھائی کی؟ اللہ تو شرک بھی شعیع، حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کرنا. وہ تحر بیتی علی قائفین ول قائمین ول رکا اس سجود. ایک تو یہ کہ یہاں پاکیزہ جگہ، شرک تو ہر جگہ حرام، اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کرنا ہر جگہ حرام، ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا ظلم کائنات میں کوئی نہیں. اور کہا پاک کر دو میرے گھر کو بتوں سے، بے حیائی سے، بدتمیزی سے پاک. تو یہاں سے علماء نے بیان کیا کہ خانہ کعبہ کی صفائی کرنا یہ اللہ جل مجد الکریم کا حکم ہے، اور جو بھی خانہ کعبہ، جیسا حدیث میں آتا ہے یہ دنیا کی ساری مساجد جو ہیں یہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی رب کا گھر ہے، تو اس کی صفائی کرنا بھی یہ اسی آیت میں آتا ہے، میرے گھر کو پاک کر دو، صاف کر دو. تو اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد کی صفائی کیا کرتا ہے اس کی قبر میں کبھی کیڑے نہیں آئیں گے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ درسے بھی دے رہے تھے تو آج کی بارش میں ایک تنکا تھا، تو وہ تنکا کسی نے پکڑا شاگرد نے اٹھ کر اور مسجد میں سے بیٹھے پھینک دیا نیچے. امام بخاری نے درسے بھی چھوڑا، اس تنکے کو پکڑا اور باہر جا کر پھینک کے آئے، تو کہا لوگوں نے کہ حضرت ایک تنکا ہی تو تھا، اس سے کیا مسجد کا بگڑتا ہے؟ کہا دیکھو میری داڑھی میں تو یہ تنکا اچھا نہیں لگا، استاد کی داڑھی میں تنکا اچھا نہیں لگا تو مجھے رب کے گھر میں تنکا کیسے اچھا لگے گا؟ تمہیں میری داڑھی میں برا لگا نا، مجھے رب کے گھر میں برا لگ رہا ہے، تو اس لیے میں اس کو دور کر رہا ہوں. اور کتنی بڑی برکت ہے مسجد کی صفائی، حدیثی میں آتا ہے، ابو داؤد وغیرہ میں حدیثی ہے کہ ایک عورت مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی، رات کا ٹائم تھا، آرام سے مار رہے تھے، لوگ گئے اور جا کر جنازہ پڑھا دفنا دیا. دوسرے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا وہ مائی کدھر ہے؟ اصلی یا رسول اللہ تو فوت ہو گئی. پھر اس کا جنازہ اصلی یا رسول اللہ ہم نے پڑھا دیا, ہم مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے اور سانپا نے تو یہ سمجھا کہ غریب سی مائی ہے, یار آقا آرام کر رہے ہیں, اب جگائیں گے تو ممکن ہے بارے خاطر پر ناگوار گزرے کہ آرام میں خلل آ گیا, تو آقا آرام فرمائے, ہم جنازہ پڑھ دیتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کیا سمجھا کہ وہ غریب عورت تھی اور اس کے یعنی میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, تمہیں پتہ نہیں وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی, وہ رب کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی, وہ عام عورت نہیں تھی. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا چلو میرے ساتھ اس کی قبر بتاؤ کدھر بنائی. قبر پر گئے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور آقا نے ارشاد فرمایا میرے آنے سے پہلے ان مسجدوں میں اندھیرا, ان قبروں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا, میری اس نماز پڑھنے سے بن گئی. سبحان اللہ, اتنی برکت آیا, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. کہا میرے گھروں کو پاک کرو, تو گھروں کی صفائی کرنی, رب کے گھروں کی صفائی کرنی یہ بہت بڑی عبادت ہے. میں تو بعض کا کہا کرتا ہوں کہ یہ ہم سے پہلے علماء سے یہ اللہ لیتا تھا کام, اب ہم سے اللہ نے بندہ عالم کے سوال ہماری کیا کم بختی چھین لی. اب علماء مساجد کی صفائی نہیں کرتے بلکہ تو ہی سمجھتے, آپ مسجد میں علماء آتے ہیں تو اگر صف نہیں بچھی ہوئی تو خادم کو کہیں گے یہ صف کیوں نہیں بچھی, یہ صف تیری کیوں ہے, کیوں ہے اس میں پانی کیوں نہیں, اس میں جھاڑو کیوں نہیں دیا. پہلے علماء تھے, وہ کوشش کر کے خود مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے, خود مسجد کی صفحے بچھایا کرتے تھے, خود حصہ لیا کرتے تھے. آج ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ آج علماء جو ہیں وہ لوگوں سے کام لیتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر علماء کام کرنے لگے تو مفتی بھی کرنے نہیں دے, پانی مسجد میں بھرنے لگے ہو حضرت صاحب آپ چھوڑ دے, سب حضرت صاحب آپ, حضرت صاحب کو کیا نیکی نہیں چاہیے, تو بہت بڑی نیکی ہے. علماء کو خود آگے بڑھنا چاہیے اس نیکی میں, یہ نہیں لوگوں کو بتائیں بڑی نیکی اور خود آئیں اور آ کر بیٹھ جائیں اور خادم کو ڈانٹنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا جی, یہ جہاں گرد و غبار پڑا ہوا ہے وہاں تنکے پڑے ہوئے ہیں, وہاں یہ پڑا ہوا ہے وہاں. ارے بھائی یہ اسی کا کام نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے. اصل میں اصل خادم جو ہے مسجد کا وہ تو مولوی ہے, اصل خادم مسجد کا تو خطیب ہے, کہ وہ اتنا ثواب ان کاموں سے لے رہے ہیں تو اس کی صفائی بھی کا ذمہ بھی اسی کو چاہیے. تو اللہ کرے کہ ہمیں اللہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسجدوں کو حقیقی جسمی جسمانی روحانی ہر طور پہ پاک کریں. ایک تو یہ ہے کہ مسجد کو پاک کریں, جھاڑو دیں, مسجد کی صفائی کریں. ایک یہ ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کریں, دین کی باتیں کریں, یہ بھی مسجد کی صفائی ہے. مسجد میں دنیاوی باتوں کو نکالنا, دنیاوی چیزوں کو نکالنا, دنیا داروں کا کام نہ کرنا, یہ بھی مسجد کی صفائی ہے کہ مسجد کو دنیا داروں سے پاک کر دو, مسجد کو دنیاوی باتوں سے پاک کر دو. مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا اور غیبت کرنا اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا, یہ بھی مسجد کی ملوث کرنے کے مترادف ہے, اس کو بھی پاک کرنا چاہیے. تو کہا میرے گھر کو پاک کرو کس کے لیے؟ جو طائفین طواف کرنے والوں کے لیے. اللہ اکبر, ارے دیکھو رب کہتا خود آئیں گے, اے جان تو بنا دے, خود آئیں گے تو طواف کریں گے تو صاف صفائی بھی کریں گے. نہیں کہا میرے جو بڑی بڑی دور سے آتے ہیں, تھکے ہوئے ہوتے ہیں, گرمی کا موسم ہے, پیدل آ رہے ہیں, سواری پر آ رہے ہیں, تو ان کے لیے میرے گھر کو ابراہیم پاک کر دو. یہ کتنی بڑی سعادت ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے کہ یہاں مساجد کی صفائی کریں اور غلام وہاں کی صفائی کریں. ابراہیم خلیل اللہ کے ابراہیم میرے بندے آئیں گے دور دور سے, ان کے لیے ان کے آنے سے پہلے صفائی کر دو. اللہ کتنی بڑی سعادت ہے مسجد حرام کی. کس کس کے لیے؟ کہا للطائفین طواف کرنے کے والوں کے لیے, والقائمین اور وہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے. مسجد حرام کا اعتکاف بڑی برکت والا ہے, ہر مسجد کا اعتکاف بڑی برکت والا ہے. تو سبحان اللہ, دیکھیے ایک تو ہے عام مسجد میں اعتکاف. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اعتکاف فی عشر الاواخر من رمضان و اکما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس نے آخری رمضان کے عشرے میں اعتکاف کیا تو وہ یوں جب اٹھتا ہے تو یوں ہے غفر اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے, جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو جو مسجد حرام میں بیٹھے گا سبحان اللہ ساتھ, یعنی وہ عبادت جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہو سکتی. مسجد دیکھیں قرآن پڑھا جا سکتا ہے, نیکی کی جا سکتی ہے، صدقہ کیا جا سکتا ہے، رکوع سجود کیے جا سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن کعبے کو دیکھنا اور کعبے کا طواف کرنا یہ دو کام صرف وہیں جا کر ہو سکتے ہیں اور کہیں نہیں ہو سکتے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب آپ مسجد حرام میں جائیں تو قرآن پڑھنا بھی اچھی بات، نوافل پڑھنا بھی اچھی بات، اور سب نیکیاں ہیں، لیکن قرآن گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر کہ چلو جہاں ایک ایک لاکھ کے برابر ہے، لیکن طواف تو کسی اور جگہ نہیں مل سکتا نا. اس لیے طواف پر زیادتی کیا کرو، زیادہ سے زیادہ طواف ختم کیا، زمزم شروع کیا، دور کا نوافل پڑھی، زمزم پیا اور پھر طواف شروع کر دیا، جب تک آدمی تھکے نہیں طواف کرتا رہے، کیونکہ ایک ایک قدم کے بدلے سات سات لاکھ نیکی ملتی ہے. گناہگار جیسے قدم اور وہاں چلیں تو اتنی نیکیاں، سبحان اللہ. رک کا ایک سجود ہے، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کر دو، میرے گھر کو صاف کر دو. تو اس سے معلوم ہوا کہ مساجد میں جیسے تصاویر جب یہ رام ہے تو مساجد میں تصاویر لگانا، اور خانہ کعبے میں چونکہ مشرکوں نے تصاویر لگاتے تھے، بت بھی لگاتے تھے، تو اس لیے ان چیزوں سے بھی مساجد کو، گھروں کو پاک رکھنا چاہیے. اذن فی الناس بالحج، اور اس کے بعد کیا ہے، اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں میں عام ندا کر دو. اذن مؤذن کو مؤذن اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے. تو جیسے آج اذان میں مؤذن اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر اذان دیتا ہے، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا تم بھی اذان دو، ندا کر دو فی الناس پوری دنیا میں بالحج، حج کے ساتھ. دیکھیے حضرت ابراہیم وہاں کتنے آدمی ہوں گے کعبے میں، قبلے میں اس وقت کہاں تک آپ کی آواز جائے گی، لیکن حق کا حکم ہے فی الناس، فی الناس جیسے الناس ساری سے ساری دنیا میں حکم کرتے. اب حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس پر چڑھے ایک روایت کے مقابلے، کوہ صفا پر گئے دوسری روایت کے مقابلے، ایک روایت میں مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے اور مقام ابراہیم پہاڑ جتنا بلند ہے، تو آپ نے آواز ماری یا ایھا الناس، اے لوگو. اب حضرت ابراہیم نے جب آواز ماری تو ذہن میں یہ خیال کریں کہ کس کا عقیدہ کیا. اب حضرت ابراہیم آواز مار رہے ہیں تو کس عقیدے سے مار رہے ہیں، کہ جو قریب ہے وہ بھی سنیں گے، جو دور ہے وہ بھی سنیں گے، جو پیدا ہو چکے وہ بھی سنیں گے، جو ماؤں کے پیٹوں میں ہیں وہ بھی سنیں گے، جو باپوں کی سلبوں میں ہیں وہ بھی سنیں گے، جن کے ابھی باپ دادا پردادا پیدا نہیں ہوئے وہ بھی سنیں گے. تو حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس پر چڑھ کر اس عقیدے سے مار رہے ہیں کہ قریب اور دور میری آواز سنیں گی. تو ذرا غور و فکر کیجئے، حضرت ابراہیم کے بارے میں تو اللہ بار بار کہتا ہے ما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں. تو جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت جبل ابو قبیس پر چڑھ کے آواز مارتے ہیں لوگوں کو، عقیدہ یہ رکھتے ہیں قریب دور والے ساری دنیا میری آواز سنیں گی، تو آج اگر کوئی انبیاء کے بارے میں یہ آواز رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ ہم آواز ماریں گے نبی سنے گا، تو لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا، یہ کفر ہو گیا، دور و نزدیک سے صرف رب سنتا ہے، تو یہ معاذ اللہ استغفر اللہ. کیا ابراہیم خلیل اللہ مشرک ہیں؟ یا کوئی بتائے کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے؟ کیا تمام تفاسیر والوں نے، کیا تمام احادیث والوں نے اس آیت کی تفسیر یہی بیان نہیں کی کہ حضرت ابراہیم نے یہ عقیدہ رکھ کر آواز ماری تھی، اور جب آپ نے عقیدہ رکھا تو لوگ ماؤں کی پیٹوں سے بولے، لوگ جو ہیں وہ باپوں کی سلبوں سے بولے، لوگ مکان ارواح سے بولے، اور جس جس نے نبی کی بات پر لبیک کہا، ایک مرتبہ کہا تو ایک مرتبہ حج کرے گا، دس مرتبہ کہا تو دس مرتبہ حج کرے گا، سو مرتبہ کہا تو سو مرتبہ حج کرے گا. پیدا ہونے سے پہلے کوئی چیز فرض نہیں، پیدا ہونے سے پہلے کوئی عمل اللہ جل مجد و کریم نے یہ رکھا نہیں، لیکن نبی کی تعظیم یہ ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرے خلیل نے آواز ماری ہے، جو میرے خلیل کو لبیک کہہ دے گا میں اس کو حج کرا دوں گا. یہ ہے خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب، تو اعتراف لوگ ماؤں کے پیٹوں میں بولے سنا تھا تو بولے نا، لوگ باپوں کے سلبوں میں بولے سنا تھا تو بولے نا، لوگ مقام اروا میں بولے سنا تھا تو بولے نا، نبی پکارے لوگ ماؤں کے پیٹوں میں سنتے ہیں، نبی پکارے لوگ باپوں کے سلبوں میں سنتے ہیں، نبی پکارے تو لوگ مقام اروا میں سنتے ہیں، ارے جب نبی پکارے تو لوگ جہاں کہیں ہو سنتے ہیں، تو جب امتی پکارے نبی جہاں بھی ہو سنتا ہے۔ لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، چونکہ یہ طاقتیں سب اللہ دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دور و نزدیک سے یہ جو کہتے ہو سنتا ہے کہ یہ شرک ہو جاتا ہے، ارے میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے یہ رب کو کبھی وہ دور سمجھتے ہیں کبھی نزدیک سمجھتے ہیں، کبھی تو کہتے ہیں رب دور و نزدیک سے سنتا ہے، اس کا مطلب جو یہ سمجھے رب دور سے بھی سنتا ہے نزدیک سے بھی سنتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، رب کبھی دور نہیں ہوتا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب شاہ راج سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، رب دور نہیں ہوتا۔ یہ دور اور نزدیک ہونا بندے کی صفت ہے، رب کی صفت نہیں ہے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں آقا دور و نزدیک سے سنتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب دور و نزدیک سے سنتا ہے، یہ تو رب کی شان ہی نہیں ہے۔ ہاں رب نے بندے کے بارے میں یہ ضرور کہا ہے کون تو سامان حیات ملا بھی، کون تو باسر حیب سے رلا بھی، کون تو یدن حیب پیشو بہا، کون تو ہجن سیم شی بہا، اوکما کال صلی اللہ علیہ وسلم کہا حدیث قدسی ہے، جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے، میں نوازل پڑھتے پڑھتے میرے اتنا قریب ہوتا ہے، فائزہ احباب ہوں، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر میں اس کے کان بنتا ہوں مجھے سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں مجھے سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں مجھے سے پکڑتا ہے، پھر میں اس کے پاؤں بنتا ہوں مجھے سے چلتا ہے، پھر رب جل مجد کریم کی طاقت اس کی آنکھوں میں، اس کے کانوں میں، اس کی زبان میں، اس کے ہاتھوں میں، اس کے حواس میں، اس کے پاؤں میں ہوتی ہے، پھر دور و نزدیک کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پکاریں تو کائنات سنتی ہے اور اس میں شرک نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ہاں اگر تم نے یا رسول اللہ کہنا ہے تو کہہ دو عقیدہ نہ رکھنا نبی سن رہے ہیں، عقیدہ نہ رکھنا نبی سن رہے ہیں، یوں کہہ دو جیسے ماں کو بعض اوقات آدمی پکارتا ہے تکلیف میں، کہتا ہے ہائے میری ماں، ہائے میرا باپ، تو یوں پکار لو، یہ نہ عقیدہ رکھنا کہ نبی سنتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ارے کیوں یہ عقیدہ رکھو گے تو شرک ہو جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں ایک تو حضرت ابراہیم نے کیا عقیدہ رکھ کے بلایا تھا، اور دوسرا حضرت سیدنا عمر فاروق کا واقعہ تو مشہور ہے نا، یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جانا، تو حضرت عمر نے کون سا عقیدہ رکھا تھا جب بلایا تھا؟ کیا یہ تھا کہ میری مسجد نبی کے باہر کوئی آواز نہیں سنے گا، یا یہ عقیدہ رکھا تھا کہ نہامت کے میدان میں ساریہ میری آواز سنیں گے؟ اگر اللہ کے محبوب کے صحابی فاروق اعظم یہ عقیدہ رکھیں اپنے سے کم طاقت والے حضرت ساریہ کے بارے میں کہ وہ نہاوت کے میدان میں سنتے ہیں، تو ہم عقیدہ رکھیں اللہ کے محبوب کے بارے میں کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں، تو اگر عمر فاروق موحد ہیں تو الحمدللہ ہم بھی موحد ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مشرک نہیں اور یقیناً نہیں ہے، تو ہم بھی مشرک نہیں اور یقیناً نہیں ہے۔ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو حضرت ابراہیم کا عقیدہ تھا، ہمارا وہ عقیدہ ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ جل مجد و کریم نے حکم فرمایا، حضرت ابراہیم نے پوچھا نا رب العالمین کیسے تحیی الموتا، باری تعالیٰ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، کہا اولم کو میں کیا تو ایمان نہیں رکھتا، تعالیٰ بلا کہا کیوں نہیں ایمان تو رکھتا ہو، لیکن لا یطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرے قلب جو ہے دل جو ہے تو اس کو اطمینان ہو جائے۔ تو رب نے کہا کہ چار پرندے ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا قیمہ کرو، اور قیمے کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، اور ان کی سیڑھیاں اپنے ہاتھوں میں پکڑو، اور رب کہتا ہے پھر ان مردوں کو جن کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ان کو پکارو، جن کا قیمہ اپنے ہاتھ سے ملایا ان کو پکارو۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اپنے ہاتھوں سے یہ دفن کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں زندہ ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر ان کو پکارتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ سنتے ہیں۔ کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جانوروں کو کہا ذبح کرو، ذبح کر کے اس کو قیمہ بناؤ، قیمہ ملا کر پہاڑوں پر رکھو، اب ان کو پکارو اور پکارنے کے ساتھ کیا سیدھا رکھو، یہی نہ جو سنیں گے۔ حضرت ابراہیم نے پکارا اور وہ سارے کا سارا قیمہ اڑا اور ایک کا قیمہ دوسرے کے ساتھ، وہ وہاں سے اٹھتا تھوڑا سا دوسرے کے پاس جاتا، وہاں سے اٹھتا تیسرے جو ہے پہاڑ پر جاتا، پورے کا پورا جو ہے جسم وہ بنتا ہے پرندے کا اور بغیر سر کے اڑتا ہوا حضرت ابراہیم کے پاس آ جاتا۔ وہاں بھی حضرت ابراہیم کا یہی سیدھا تھا کہ مرنے کے بعد جو ہے ذبح کرنے کے بعد یہ سنتے ہیں، ارے ذبح کرنے کے بعد اگر پرندے نبی کی آواز سنتے ہیں تو پرندوں کی آواز نبی بھی فوت ہونے کے بعد سن سکتا ہے، اگر حضرت ابراہیم پکاریں تو لوگ باپوں کی سلبوں میں سن، تو لوگ پکاریں تو یقیناً انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی جہاں بھی ہوں وہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ سے یہ الحمدللہ رب العالمین ثابت ہوتا ہے کہ کہا آواز دو فی الناس لوگوں میں، عام ندا کرو بالحج حج کا، اب جب تم ندا کرو گے یا تو کا رجالن، وہ تیرے پاس پیدل چلتے ہوئے آئیں گے، پالا کل دام رن، اور وہ ہر دبلی اور پتلی سی اونٹنی پر سواری کرتے ہوئے آئیں گے، یا تین من کل سجن امیتن، وہ ہر دور کی دور کی راہ سے آتی ہیں، یعنی جب لوگ کہاں کہاں سے آئیں گے حج کرنے کے لیے، دیکھ لو اب لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں، کیسے کیسے آتے ہیں، کیسے کس طریقے سے، بیمار بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، قریب کے بھی ہیں، دور کے بھی ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آ رہے ہیں۔ تو کہا ابراہیم پکارو تم آئیں گے یہ، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پکارا، پکارا حضرت ابراہیم نے ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ اس وقت لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، ارے کہنا تو چاہیے تھا ابراہیم ہم حاضر ہوئے، لوگ رب کو کہہ رہے ہیں ہم حاضر ہوئے، تو کیوں کہنا بھی یہی چاہیے تھا لبیک اللہم لبیک، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا لبیک یا ابراہیم لبیک، اے ابراہیم ہم نے آپ کی بات مانی، ارے بات ابراہیم کی، لوگ اللہ کو کہہ رہے ہیں، تو یہ سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں نبی کی بات رب کی بات ہوتی ہے، نبی کا ماننا رب کا ماننا ہوتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہا جس نے میرے محبوب کو مانا اسی نے مجھے مانا ہے، دوسرے نے مجھے مانا ہی نہیں ہے، تو یہ غیریت نکال دی کہ نبی کچھ اور کہتا ہے رب کچھ اور کہتا ہے، نبی کوئی اور ہے، رب کی معاذ اللہ یہ دو پارٹیاں ہیں، نبی کو پکاریں گے تو رب ناراض ہو جائے گا، نہیں نہیں، نبی کو پکاریں تو نبی بھی خوش ہوتا ہے رب بھی خوش ہوتا ہے، رب کو تو پکارنے والے بڑے ہیں، رب کہتا ہے میں اسی کی سنوں گا جو میرے محبوب کو پکارے گا، فلا و رب کا محبوب یہ تیری قسم، کتنی مرتبہ قرآن اپنے آپ کو محبوب کا رب کہتا ہے، حالانکہ رب العالمین بھی ہے لیکن رب العالمین تب ہے کہ محبوب کے صدقے ہے، تو اس لیے آواز تو دی ابراہیم نے، لوگ پکار رہے ہیں اللہ کو، تو حقیقت یہ ہے کہ انبیاء اکرام فنا فلا ہوتے ہیں، ان کی اپنی ذات جو ہے ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، جب یہ کہتے ہیں نا میرے پلے کچھ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نبی نے خود کہہ دیا میرے پلے کچھ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی نفی کر کے رب کے علم کا اثبات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ نہیں، جو کچھ ہے رب کا ہے، میری ذات کے میرے پاس خزانے نہیں، کیا مطلب کہ بھائی جو ہیں تو وہ تو رب کے ہیں، تو اس لیے وہ اپنی ذات کو ختم کرتے ہیں، رب کی ذات کا اثبات کرتے ہیں، اور یہی نیک لوگوں کا انبیاء کا طریقہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے رب کا ہے، تو کہا محبوب کریم اے میرے خلیل تم پکارو لوگ آئیں گے، تمہارے پاس آئیں گے، کیسے کیسے آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سواری پر بھی آئیں گے، اور ہر راہ کل سجن، ہر راہ عمیق گہرائی، اونچائی سے بھی آئیں گے، گہرائی سے بھی آئیں گے، نزدیک سے بھی آئیں گے، دور سے بھی آئیں گے، ہر جگہ سے اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تیرے پاس لوگ جو ہیں وہ آتے رہیں گے، لِیَشْهَدُوا مُنَافِعَ لَهُمْ، کیونکہ اس میں وہ ان کا اپنا فائدہ ہے، یعنی یہاں آنے میں ان کا اپنا فائدہ ہے، کئی قسم کا، کیسا کہا ان کے فائدے دنیا کے بھی ہیں آخرت کے بھی ہیں، حج میں بہت سارے فائدے ہیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا ذکر کریں معلومات کے دنوں میں، جو دن معلوم ہے، یعنی ایام اشہر، ذی الحج کے 10 دنوں کو ایام معلومات کہا جاتا ہے، یہ اتنے مشہور ہیں، کہا ان میں رب کا ذکر کریں۔ کچھ نے کہا کہ یہاں سے یوم تشریق مراد ہیں، کچھ نے کہا کہ یوم عید مراد ہے، یوم قربانی مراد ہے، کہ جب اپنے ان بدنوں کو، اپنی ان قربانیوں کو ذبح کرو تو رب کا ذکر کرو، اور رب کا ذکر کرو ایام معلومات میں، اللہ نار رضا کا رازہ کا ہم من بہیمت الانعام، اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چھپاؤں سے۔ اللہ جل مجد و کریم نے تمہیں بے زبان چھپائے دیے، تم ان پر رب کا نام لے کر ذبح کرو اور رب کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں رزق دیا، فقلو منہا تو اسے کھاؤ۔ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور فقیر کو بھی اس سے کھلاؤ۔ تو یہ ثابت ہوا کہ جو حج کی قربانی ہے خود بھی اس سے کھانا جائے، لوگوں کو کھلانا بھی جائے، متمتع پر بھی اور قارن پر بھی، اور اسی طریقے سے وہاں کچھ اور بھی ہیں قربانیاں، جیسا کہ کوئی آدمی خود اپنے آپ پر وجب کر لیتا ہے، نہ جاؤں گا تو وہاں منار میں قربانی کروں گا، مکے میں قربانی کروں گا، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ اب وہاں قربانی کرو، اسے خود بھی کھاؤ اور محتاج کو بھی، مصیبت زدہ کو بھی کھلاؤ۔ تو یہ طریقہ یہی انہیں آیات کریمہ سے لوگوں نے، علماء نے اخذ کیا کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے ہونے چاہیے، ایک اپنے لیے فقلو من، اپنے لیے دوستوں کے، اور ایک اطعم البائس الفقیر، ایک مصیبت زدوں اور فقیروں کے لیے۔ مصیبت زدہ کئی ہیں، قیدی ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، فقیر بھی کئی قسم کے ہیں، ایک کسی کے گھر میں جاتا ہے مانگنے کے لیے کہ نہیں جاتا، تو کہا جو نہیں جاتا پہلے اس کے گھر میں پوچھاؤ، جو آتا پھر اس کو بھی عطا کرو۔ ثم اس کے بعد، ثم یقضوا طافہم، پھر اپنا میل کچیل اتارو۔ یہاں سے احناف کا یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حج، حج کے بعد رمی جمرات، رمی جمرات کے بعد قربانی، قربانی کے بعد پھر حج عمل۔ یہ جو لوگوں نے آج کل نکال لیا، جب چاہو حج عمل کراؤ، جب چاہو قربانی کرو، جب چاہو احرام اتار دو، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے حج کریں، حج کے بعد پھر آ کر رمی جمرات کریں، اس کے بعد پھر اپنی حجامت کرائیں اور اپنا احرام اتاریں۔ رب نے کہا سما، سما بعد کے لیے آتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا میل کچیل اتارو، یعنی غسل کرو، اس کے بعد پھر، اور اس کے بعد پھر اپنے یعنی جو ہے بگلے وغیرہ تراشو، ناخن کٹواؤ، حجامت کرواؤ جو سنت کے مطابق ہے۔ بل یوفو نظورا ہوں، پھر اپنی منتیں پوری کرو، جو منت مانی تھی پھر اس کو پورا کرو۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ جو منت ہے جی یہ لوگوں نے خود بنا لی، ارے بھائی نہیں، منت ماننی جائز ہے اور آقا کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ بل یوفو نظورا ہوں، پھر اپنی منتوں کو، اپنی نظروں کو پورا کرو، جو نظر مانی جائے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی کہے باری تعالیٰ مجھے نوکری مل جائے، میں اتنے پیسے تیری راہ پر قربان کروں گا، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں پہلی تنخواہ تیری راہ پر، تو مل جائے تو اب وہ نوکری مل جائے تو پہلی تنخواہ واجب ہو گئی اللہ کی راہ پر تقسیم کرنا، یا کوئی کہتا ہے بیٹا مل جائے، نوکری مل جائے تو میں ایک بکرا ذبح کروں گا، اب اس بکرے سے گھر والا نہیں کھا سکتا، اس کے عزیز و اقربا نہیں کھا سکتے، یہ صدقہ واجبہ ہے، یہ صرف غریبوں کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی آپ نظر مان لیں، یہ سنی حضرات جو نظریں مانتے ہیں الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ باری تعالیٰ اگر تو کرم نوازی کرے تو ہم داتا حضور جا کر دیکھ دیں گے، تو ٹھیک ہے، دیکھ تو اللہ کے نام پہ دینی ہے، صدقہ اللہ کے نام پر ہے، داتا حضور کے جوان وہاں جو زیارت کے لیے آتے ہیں ان کو ان کا کھانا دے دیا جاتا ہے، تو یہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ بل یوفو نذورا ہم، اور اپنی منتوں کو پوری کریں، بل یق طوافو بل بیت العتیق، اور اس کے بعد اب گھر کا پکیزہ اور آزاد گھر کا طواف کریں، یعنی جس کو طواف افادہ کہا جاتا ہے، طواف زیارت کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے، اس کے سوا حج جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا۔ کہا پہلے رمی جمرات، پھر اجامت کرانا، احرام کا اتارنا، غسل کرنا، اس کے بعد پھر آ کے اب طواف کرنا۔ آج کل لوگوں نے عجیب و غریب کام نکالا ہے، رات کو سب کچھ کرتے ہیں، صبح طلوع نہیں ہونے دیتے، بغیر رمی جمرات کیے جو ہیں وہ جا کر طواف کر لیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ ترتیب اللہ نے بیان کر دی، پہلے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد پھر آ کر حج کا طواف جو ہے، طواف افادہ، طواف جو ہے طواف زیارت، وہ بعد میں آ کے کرنا ہے۔ ذالک، یہ بات ایسے ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، تو جو اللہ کی حرمات جو اللہ نے چیزیں جن کو عزت دی ہیں جو ان کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت اچھی چیز ہے. جن کو اللہ نے عزت دی ان کی عزت کرنی چاہیے. آج کا لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کے سوا کسی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے, اللہ کے سوا کسی کا ادب نہیں کرنا چاہیے. معاذ اللہ سر یہ کیا بات ہے؟ اللہ کہتا ہے جس کو میں نے تعظیم کی اس کی تم بھی تعظیم کرو, فوا خیر اللہ اس کے لیے بہت بہتر ہے عند رب ہی اس کے رب کے. وہ اہلت لکم الانعام اور تمہارے علیکم, ہاں وہ جن پر ممانعت تم سے پہلے بیان کر دی گئی یعنی جو پہلے وہ ہو چکا جس کا ذکر حرمت علیکم ملمیتتا ودم ولم لحم الخنزیر وما احل بہیل غیر اللہ کی آیت میں گزر چکا. یہ چیزیں حرام ہیں. ویسے انعام کہتے ہیں چار پائے, جو بھی چار پاؤں پر چلے تو اس میں کچھ حرام ہے کچھ حلال ہے. تو حلال کی حکمت بھی بیان کر دی گئی اور حرام کی بھی بیان کر دی گئی. ہاں وہ جو تم پر تلاوت کر دیے گئے تو فج تانے بھی بج سا منل اور سانے بتوں کی ناپاکی سے بچو, بتوں کی گندگی سے بچو. یہ رجس اور نجس میں کئی مرتبہ میں نے بیان کیا. نجس وہ ہوتا ہے جو ظاہری نجاست ہو, رجس وہ ہوتا ہے جو اندر کی نجاست ہو. سب بت تو بڑے صاف کیے جاتے ہیں, گلاب کے ساتھ دھوئے جاتے ہیں, گلاب نے کیوں گندگی کہا؟ اس لیے کہ حقیقت میں وہ نجاست ہے, اللہ کے سوا پوجے جا رہے ہیں, گندے ہیں, گندگی ہے, ان کے پاس نہ جاؤ. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر پوجا نہیں ویسے ہی بت کو ہاتھ لگا دیا تو دوبارہ وضو کرنا چاہیے. پتھر کا بت کسی نے بنایا ہے, آج کل کئی کھلونے بناتے ہیں گھروں میں رکھتے ہیں, بت بنے ہوئے ہیں. یہ ہندوؤں کے طور پر مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا ہے. کسی نے گھوڑے کی تصویر گھر میں بت بنا کے رکھی ہوئی ہے, کسی نے سانپ کی تصویر رکھی ہوئی ہے, کسی نے انسان کی تصویر رکھی ہوئی ہے, کوئی مرغابیاں بنا کر لٹکا دیتا ہے, کوئی چڑیاں بنا کر یہ سب کیا ہے؟ جاندار کی تصویر بھی حرام ہے اور بت بنانا تو بہت ہی حرام ہے. اور گھروں میں بت لگا دینا, کسی نے لکڑی کے بنا لیے, کسی نے چاندی کے بنا لیے, کسی نے لوہے کے بنا لیے, کسی نے کسی اور چیز کے بنا لیے, تو گھروں میں ڈیکوریشن کے طور پر بھی ایسی چیزیں رکھنا جو انسانی شکل کی ہوں یا جانور جاندار کی شکل کی, ہر چیز تصویر لگانا بھی حرام ہے اور اس کو بت بنا کر گھر میں رکھنا تو بالکل حرام ہے. تو انہوں نے عجیب و غریب قسم کی تصویریں بنا کر ہندوؤں کی طرح لٹکائی ہوئی ہیں اور کہیں تو یہ ہم کون سی پوجا کرتے ہیں؟ ارے پوجا کا کیا مطلب؟ کیا بچہ اس کو توڑے توڑنے دو گے؟ کیا اس کو آدمی لے جانا کیا لے جانے دو گے؟ عزت کے ساتھ رکھتے ہو, احترام کے ساتھ رکھتے ہو, گندوں کو باہر نہیں پڑنے دیتے ہو, صفائی کرتے ہو, کیا ہے؟ یہ سب حرام ہے, ناجائز ہے. اپنے گھروں میں کسی چیز کا بت لگانا, چاہے ڈیکوریشن کے طور پر ہو چاہے کسی اور کے طور پر ہو, یہ سب ناجائز ہے. ہندوؤں کی سنتوں پر عمل کرنا ہے, ہندوانہ تہذیب ہے یہ اپنے گھروں میں ان چیزوں کو لگانا اور رکھنا. تو اس لیے اللہ کہتا ہے یہ گندگی ہے, اس کے قریب نہ جانا. بج تانے بو قول زور اور بری بات سے بچنا, بے حیائی سے, جانے بجانے سے, گلی گلوچ سے, غیبت سے, جھوٹ سے, کہا ان سے بچتے رہنا, بچو جھوٹی بات سے. زور ہر بات وہ جو شریعت کے مطابق نہیں ہے, کہا اس سے بچتے رہو. وہ نہ گھروں میں ہو نہ باہر ہو, نہ دوستوں میں ہو نہ اکیلے میں ہو. تو یہ بری بات کرنا اس سے بھی اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا سے بچتے رہو. ہونا فرا اللہ غیر مشرقی نہ بھی, ایک اللہ کے ہو کر رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کراؤ, توحید پرست ہو جاؤ. کسی کو بھی رب کے برابر, رب کے ساتھ اس کا شریک نہ کراؤ. وہ میں یوشیت ملا ہے, اور جس نے اللہ کا شریک کرایا فکا انا خرا من سمائے, تو وہ یوں ہے جیسے آسمان سے گرا. فتح تیرو, تو انہوں نے اچک لیا پرندوں نے اور اس کی بوٹی بوٹی کر دی. اور تحریر ہلوی ہو فی مکان صحیح, یا ایسے ہے کہ ہوا اسے اٹھائے اور دور جگہ لے جا کر پھینک دے. کتنی پیاری دل نشین یہ مثال دی اللہ جل مجد کریم کہ شرک کرنے والا اپنی جان کو بدترین ہلاکت میں ڈالتا ہے. ایمان کو بلندی میں آسمان سے تشبیہ دی گئی کہ جو شرک کرتا ہے یوں ہے جیسے آسمان سے گرتا ہے. ایمان کیا ہے؟ جیسے آسمان بلند ہے ایسے ایمان بلند ہے. مومن بلندی پر ہے, جب وہ شرک کرتا ہے تو جیسے آدمی انسان گرتا ہے آسمان سے، اس کے ساتھ خواہشات نفسانیاں. یہ کتنی دیکھے پیاری مثال ہے. یہ آسمان سے گرنا نفسات خواہشات نفسانیاں جو اس کی فکروں کو منتشر کرتی رہتی ہیں، بوٹی بوٹی لے جانے والے پرندوں کے ساتھ یعنی تشبیہ دی گئی. انسان چل رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہیں معاذ اللہ فضل اللہ گناہ کی، کہیں بے حیائی کی، کہیں چوری کی. یہ خواہشات ہے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، چوری کے ساتھ ہو جائے، ڈاکے کے ساتھ ہو جائے، رشوت کے ساتھ ہو جائے، سود کے ساتھ ہو جائے. تو یہ خواہشات نفسانی، جب آدمی میں مختلف خواہشات آتی ہیں تو اللہ نے اس کو تشبیہ دی جیسے کہ وہ پرندہ اس کو اٹھاتا اور بوٹی بوٹی کر کے پھینک دیتا ہے. تو ایسے شیطان جو ہے، یہ جب انسان اپنی اصل سے گرتا ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جب گرتا ہے تو اللہ اشارہ فرماتا ہے خلقنا ہو اللہ جل وعلا فی احسن تقویم ثم خلقنا ہو فی احسن تقویم، ہم نے اس کو بڑی اچھے طریقے سے خوبصورت شکل دے کر پہلے ثم رددنا فی اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو گرا دیا انتہائی زیادہ نیچی جگہ پر. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں لیکن جو ایمان والے ہیں صالح اعمال والے وہ بلندی پر. تو مشرک انسان بھی وہ نیچے گرتا ہے، اور شیاطین کو جس وادی ضلالت میں پھینکتے ہیں ہوا کے ساتھ تشبیہ دی گئی، تو جیسے ہوا اٹھاتی ہے اور دور لے جا کر پھینک دیتی، تو شیطان انسان کو اتنی دور گمراہی میں پھینکتا ہے کہ اس کو اللہ رسول یاد نہیں رہتے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ گمراہ کی مثال یوں ہے جیسے آسمان سے گرا، اب جب آسمان سے گرتا ہے تو اس کو راستے میں پرندے اچکتے ہیں، پرندے جب اچکتے ہیں تو پھر اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں، پھر انسان کے عقائد منتشر ہو جاتے ہیں، یا اس کو شیطان اٹھاتا ہے گمراہی کی وادی میں جا کر پھینک دیتا ہے. اور اس نفیس تشریح سے شرک کا انجام بد سمجھا دیا گیا کہ انسان اپنے آپ کو سنبھال، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کر، اللہ کے سوا کسی کو پوجنا، یہ توحید آسمان سے بھی بلند تجھے اللہ جل مجد کریم نے عطا فرمائی ہے. اسے گر کر تو کہیں یعنی اسفل سافلین میں نہ گر جانا، کہیں حیوانوں کی طرح نہ ہو جانا. تو دعا ہے اللہ جل مجد کریم ہم کو جو ہے اپنی توحید پر قائم رکھے، اپنے نیک لوگوں کا سنگت عطا فرمائے. اس رکوع میں دو آیتیں رہ گئی ہیں لیکن وہ تھوڑی سی ذرا تفصیل طلب ہے آیت، اگر اس کو اب بیان کروں گا تو یقیناً یا اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا یا وقت زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس آیت کریمہ سے ہی درس شروع کیا جائے. وما علی الا البلاغ المبین ایک انشاءاللہ ناشریف ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ حسب ثابت حسب دستور جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. تو منیر بھائی تشریف لائیں، میرے خیال میں کاکا جی تو نہیں ہے، فیضان اعلی حضرت موجود ہیں ہمارے، شاید شعیب بھائی علین بھائی موجود ہیں، تو ان سے یا کسی دوست سے جیسے چاہیں جو ہیں وہ ایک ناشی پر آئیں، اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا.